الآن نقدم لكم صوتيات الدعاة السلفية، تسجيلات من مراكز الدعوة السلفية في غوما تنزانيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimuende naye si mwingine ni kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Leo tutaanza kitabu Al-Hadharu min al-fitan wa at-tahdhiru minha. Al-Hadharu min al-fitan, risala hii inaongelea kuhusiana na kujihadhari na fitna, watahadhiru minha, na kuwatahadharisha watu kutokana na fitna. Risala hii imeandikwa na Ustadh Dr. Yusuf bin Muhammad Said, أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أما عندك بحثه أو رسالته أكيو أنا مالينغو يفتايو نيونغوني مالينغو هايو نكبينيشا منهج السلفي في التعامل مع الفتن للاقتداء بهم، bainisha manhaji ya wema waliotangulia katika kuamiliana na watu katika fitna ili watu waige wao. Katika malengo yake pia ni at-tahdhiru min al-wuqu'i fiha, ni kutahadharisha watu wasiingie katika fitna, sababu fitna mwisho wake huwa ni mbaya. Fitna inaangamiza, na mfano mambo hayo. Ameanza na tamhid, utangulizi, shekhe akieleza taarifu al-fitna, maana ya fitna, taarifu ya fitna, neno fitna maana yake nini. Taarifu lughawi, ameanza na taarifu ya kilugha akisema al-fitna tu fi lugha laha maanin mutaaddida. Fitna katika lugha ina maana nyingi. Tarjiu ila al-ibtilai wal-ikhtibar. Hizo maana zote zinarejea kwenye neno ibtila na neno ikhtibar. Mbao maeneo yote hayo yana maana ya majaribu na mtihani. Kwa fitna ni majaribu, kadhalika fitna ni mtihani. Kala Ibn Faris rahimahullah, fitanun alfa'u wa ta'u wa nun. Neno fitna kwa fe na te na nun, aslun sahihun, ni asili sahihi. Yadullu ala ibtilai wal ikhtibar, inajulisha kwenye majaribu na mtihani. Mtu anapojaribiwa kupewa mtihani, mtu huyo amefitiniwa. Makaisu lugha juzi ya nne kurasa 472, babu alfa wa ta wa ma yumathiluhuma. Lakini pia al-Imam al-Azhari katika tahdhibu lugha, neno fatana au fitan ameeleza akisema jimau maana alfitna fi kalami al-arab, kwa mkusanyiko wa neno fitna katika maneno ya Waarabu, al-ibtila wal-imtihan, kwa ni majaribu na mtihani. Wa asluha ma'khudhu min qawlika fatantu al-fiddata wal-dhahaba, na asli zake inachukuliwa kutoka kwenye kauli yako wewe unaposema fatantu al-fiddata wal-dhahaba, idha adhabtahuma bin-nari litamyizi au liyatamayaza ar-radiya min al-jayyid. Fatantu al-dhahaba wal-fidda, hii kwa Kiarabu inakuja neno fatana pale atakapokuwa ameziyeyusha kwa moto, ameziyeyusha kwa moto ili zitofautiane dhahabu safi na dhahabu mbaya, yani dhahabu chafu na dhahabu safi. Ar-radia ni dhahabu au fidha chafu, minal jayyid katika dhahabu safi. Mbona kabla bado dhahabu haijachomwa inakuwa tofauti na ile ambayo imekwisha chomwa. Kadhalika fidda, kadhalika dhahab. Wa binahwihi qala ulama al-lugha, na kwa mfano maneno ya Imam al-Azhari wamesema pia wanawachuoni wa lugha, wamesema pia wanawachuoni wa lugha kama ilivyokuja katika lisanul arab na katika asihah, neno hili hili fatana au fitan. Hii ni maana ya fitna kwa maana ya lugha. Wa amma taarifuha al-istilahi, ama maana ya fitna katika istilahi ya wanawachuoni, fayuhaddiduhu siyaqu alladhi warada fi, kinachoifafanua na kuiweka mahala pake ni ule mtiririko wa maneno ambayo limekuja neno hilo la fitna katika maneno hayo. Siyaqi maana yake ni ule mtiririko wa maneno ambao maneno yamekuja katika siyaki hiyo. Na neno la Kiarabu au maneno ya Kiarabu hayana yanabadilika maana kulingana na mtiririko, mtiririko wa maneno. Jumla inakusudia nini, lile neno litafata maana nzima ya jumla. Kwa hiyo katika istilah wanasema siyaki iliyokuja ndani yake neno hilo la fitna ndiyo itatuambia hapa fitna ina maana gani. Yaqulu al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah, yani ibn Hajar al-Asqalani Ahmad ibn Ali al-Shafi'i, anasema ibn Hajar, wa yu'rafu al-muradu haythuma warada bis-siyaqi wal-qara'in, alipokuwa anaelezea maana ya fitna kwamba na hufahamika muradi wa fitna kulingana na vile ilivyokuja katika siyaki na karina, kulingana na vile vikuja katika mtiririko wa maneno na vile viapatanishi vya yale maneno vilivyokaa kama alama ya kulifanya neno hilo na maana fulani. Kisha akasema, maana akasema katika Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari, kisha akasema wa alayhi, yani muallif, fama uriduhu fi hadha al-bahth, kwa sababu hiyo sasa si makusudiwa maana ya fitna kulingana na maneno yatakavyokuwa yanakwenda. Sema mimi ninachokitaka katika research yangu hii, katika bahathi yangu hii, huwa ma yakunu min harajin wa marajin sababuhu al-khuruj ala ulati al-umur, mimi ni ile na inayotokana na fujo, ile ambayo inayotokana na fujo haraj, hali ile ya kutokuwa na utulivu, kila mmoja atoke, katika kule kutoka anakwenda kufanya kile ambacho si kilichomtoa. Na watu wanasema sisi tunaandamana, mathala la sabili sana, tunaandamana kwa sababu tunataka jambo fulani. Kule kuandamana kwao, wakitoka wanapita madukani, wanavunja milango ya maduka, wanachukua mali za watu, wanachoma matairi barabarani, barabara magari hayapiti. Haraj, fauda, wanasababisha ndani yake halak, maangamio ya baadhi ya vitu, maangamio ya watu. Wadhiha wa maraj sababuhu lkhuruju ala ulati lumur, sababu yake inakuwa ni kutoka kwenye taa ya viongozi, kutoka kwenye taa ya viongozi. Kama kiongozi anasema msiandamane, sasa tunaandamana. Kiongozi anasema fanyeni hiki, nasema hatufanyi. Msifanye hiki, nasema tunafanya. Mara tunamnyima sifa ya uadilifu kiongozi, na kiongozi huyu hana uadilifu, kiongozi huyu anataka kutudhuru, na mfano wa mambo kama haya. الفصل الأول سهمي أكوانزا كتك رسالة هي أو كتابه هيكي شيخ ميبا أنواني إن يسمى وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم واجب وكلزميانا جماعة وإسلام وإمام واو يعني كيكوندي شا وإسلام وإمام واو. لقد جاءت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آمرة بالجماعة ولزوم السمع والطاعة في الأحوال كلها. لقد جاءت النصوص أنا سمع زمكوجة دليلي من كتاب الله تعالى katika kitabu cha Allah mtukufu, wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume wake, amiratun bil jamaa, zimekuja zikiwa zinawaamrisha watu wawe kitu kimoja, wawe jamaa, wasigawanyike makundi makundi, wakawa maahzab, wakawa ahzaban. Waluzumi sami'i wattaa, kadhalika pia nususi hizo zimekuja kuwalazimisha watu wasikilize viongozi na kuwatii, fil ahwali kulliha, katika hali zote. Wasikilize viongozi na kuwatii katika hali zote, dalili zimekuja hivyo. Kisha kaanza kuleta aya moja baada ya nyingine, au dalili moja baada ya nyingine. Katika dalili alizozileta muallif ni kauli ya Allah inayosema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, atiu Allah wa atiu rasula, mtiini Allah na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na wale wenye madaraka miongoni mwenu. Fa in tanazatum fi shay'in, ikiwa mtagombana kwenye jambo fulani, kakwazana mkatatizana, farudduhu ila Allahi wa rasul, basi lirejesheni jambo hilo kwa Allah na mtume, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho. Dhalika khairu wa ahsanu ta'wila, fanya hivyo ni khairi na ni ta'wili iliyokuwa nzuri, tafsiri iliyokuwa nzuri. Katika sunna Mekuja hadith aliyopokea Junadat ibn Abi Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu au rahimahullah ta'ala, qal, anasema, dakhalna ala Ubadat ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa maridun, tuliingia kwa Ubada ibn Samit radhi za Allah ziwe juu yake akiwa mgonjwa. Faqala, kasema, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayanahu, alituita Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, tukampa mkono tukiwa tunaapa kiapo cha utiifu. Fakana fima akhadha alaina ambayana ala sami wa taati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina. Asema Ubada, yakawa miongoni mwa yale ambayo tuliombaye Mtume alayhi salatu wassalam ni juu ya kusikia na kutii viongozi wetu. Miongoni mwao ni nani? Ni Mtume alayhi salatu wassalam. Fi manshatina, tena tutafanya hivyo katika hali ya nashati, tukiwa katika hali ya uchangamfu bila mashaka ya aina yoyote. Wa makrahina, na katika hali ya dhiki, tukiwa katika hali ya dhiki ya nafsi na maisha yetu kwa mashaka mbalimbali. Wa usrina, na kwa mambo mazito mazito. Wa yusrina, na kwa mambo mepesi yanayotusibu sisi. Tutasikiliza na tutatii viongozi. Anasema Ubada, wa atharatina alaina, na tutasikiliza na tutatii mpaka kufikia pale ambapo, au mpaka kufikia kiwango ambacho mtu ataacha heshima yake, yani hadhi yake, fungu lake alilokuwa anastahili kulipata, ataacha haki yake aliyokuwa anastahili kuipata kwa ajili ya kumtanguliza mwingine dhidi ya nafsi yake, ilionekane tu kwamba amesikiliza na miti. Lau kana kwamba kiongozi anakuja anasema hii nyumba si yako, basi utasema nimesikia na nimetii, chukua nyumba hii, mpe huyo ambaye unasema ni yake. Lau kama kiongozi anakuja, kaa hapa nikupiga fimbo 100, fimbo 20, fimbo 30, utakaa hapo ulale upigwe wala hujui kosa lako. Wasratina alaina ay yatruka al-insana haddahu wa nasibahu, kile kitendo cha mtu kuacha hadhi yake, nasibu yake, wa haqqahu, na haki yake, taqdiman li ghairihi ala nafsihi, akiwa anamtanguliza mwingine juu ya nafsi yake. Ni mubalagha katika masala ya kusikiliza na kutii. Kisha akasema wa an la nunazi al amra ahlahu, na tumembai Mtume alayhi salatu wassalam kwamba siku zote hatutopinga, hatutowahi kusubutu kuwanyang'anya wenye madaraka madaraka yake, madaraka yao. Tuna kiongozi wetu, huyo ndio ambaye atakayetakiwa kusimamia mambo yetu, basi hatosimama hata siku moja miongoni mwetu mmoja kusema kwamba hapana, ilikuwa iwe hivi siwe hivi. Naelewana, eh? Ilikuwa iwe hivi siwe hivi. Hapana, mimi niliona iwe hivi. Na kiongozi kishasema. Ukitaka kufanya hivyo, yani ubadilishe kila alichopanga yeye, maana yake unataka kunyang'anya madaraka yake, unataka kuchukua nafasi yake. Kwa sema Allah nunazi al-amra ahlahu, kama hatutowahi hata siku moja watu wenye mambo yao sisi tuwagombeze. Sawa, eh? Mtume hapa akamwambia, Mtume akamwongezea. Kufikia mpaka hapo, Mtume akawaongezea, قال إلا أن تروا كفرا بواحا. Asema katika hilo isipokuwa pale mtakapoona ukafiri wa wazi. Yaani huyo kiongozi amefanya jambo la ukafiri. Tena ukafiri wenyewe si ukafiri tu, uwe ni ule wa wazi kabisa. Melana. Haya, mimi naweza nikaona wa wazi na naweza kuona wa wazi. Kinachofanya tukubaliane, tukubaliwe kwamba huu ni ukafiri wa wazi ni nini? Tumeyakasema indakum minallahi fihi burhan. Lazima muwe na dalili kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ule ukafiri wa wazi. Maana yake ukiwa ni ukafiri lakini ndani yake kuna shubha, bado hutaki kutoka. Unatakiwa endelee kusikiliza. Ukiwa ni wa wazi katika mafahamu yako wewe lakini hauna dalili kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bado hutaki kutoka chini ya taa kiongozi. Unatakiwa uendelee kusikiliza na kutii. Na ile nukta muhimu, hamtaweza kuona ukafiri kwa mtu lakini kwa jinsi anavyojua yeye na anavyoona yeye, hana dalili kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Indakum minallahi fihi burhan. Dalili hiyo ni lazima iwe imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi sahihi akharajahu Muslim fi sahihihi. Metoa hadithi hii al-Imam Muslim katika sahihi yake namba hadithi 1709. وعن ابي هريره قد قال نيجينا كتاجا كما وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. خرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. قد قال حديث نجينة بيا عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة كتوكم تومي عليه الصلاة والسلام تومي نسيمة كانت بنو إسرائيل wana wa Israeli walikuwa tasusuhumul anbiya, wanatawaliwa na manabii. Yaani viongozi wao walikuwa ni manabii. Akitoka nabii huyu anakuja nabii huyu. Akitoka nabii huyu anakuja nabii huyu. Kula mahala ka nabiyun khalafahu nabii. Kila alipokufa nabii alikuja baada yake nabii. Ndio akiwa anaongoza siasa kisiasa. Wa innahu la nabiyya ba'di. Na hakika si vinginevyo, hakuna nabii baada yangu. Mtume anasema sasa hakuna nabii baada yangu. Maana yake nini? Baada yangu mimi kutakuja watu ambao ni viongozi lakini sio manabii. Akasema wasatakunu khulafa utaksuru, na watakuwa makhalifa ni wengi watakuja nyuma yangu. Kuja makhalifa sio kuwa manabii. Wale walipata bahati kiongoza na manabii, kwa sababu manabii ni maasumi. Ama hawa makhalifa watakokuja baada yangu hawatakuwa maasumi na watakuwa ni wengi. Masahaba wakasema fama taamuruna, unatuamuru nini ewe Rasulullah, sababu hali hii itakuja na itatukuta baadhi yetu, nini tufanye katika wakati huo? Kala akasema Mtume SAW, fu bi bai'atil awwal fal awwal, tekelezeni bai'a ya mtu mmoja, akifa huyo ndio mtatekeleza bai'a ya mtu mwingine. Ni mtambai mmoja kuwa khalifa wenu, kuwa kiongozi wenu, paka afe yule ndio mtaweka khalifa mwingine. Na kama atakuja khalifa mwingine baada ya kuwa kutakuwa na khalifa mwingine aliyotangulia, basi yule wa pili inabidi mumkate kichwa chake. Maelezo haya ameeleza Mtume aleyhi salatu wasallam. Waatuhum haqqahum, kadhalika pia na muape haki zao hao viongozi. Kadhalika pia muape haki zao hao viongozi. Fa inna Allah sa'iluhum amma istara'ahu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye atakayewauliza juu ya yale ambayo aliyowafanya kuwa ni wachunga. Yeye Allah ndiye atakayewauliza juu ya yale ambayo amewafanya wao kuwa ni wachunga juu yao. Kwa hiyo hii inatuonyesha umuhimu wa nini? Wa kusikiliza na umuhimu wa kutii, kwa sababu jambo la kusikiliza na jambo la kutii ni jambo la wajibu kwa Muislamu, na kwamba kiongozi kosa lake litakuwa ni sehemu ya yeye kuulizwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sala yake itakuwa ni sehemu ya yeye kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutaki wewe kufanya madhambi dhidi ya yale makosa aliyofanya kiongozi, kwa sababu kila mtu ataulizwa kwa kile ambacho alichopewa. Hadithi nyingine ni hadithi iliyopokelewa na Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma. Qala wa an Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma qal kana an-nas yas'aluna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anil khair. Raka Hudhaifa ibn al-Yamani, Allah mwiradhi, anasema watu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kunako mambo ya khiri. Walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kunako pepo na neema zake na mambo mengine ya khiri. Yeye anasema wa kuntu asaluhu anishari, nami nilikuwa nikimuuliza Mtume kunako mambo ya shari, makhafata anyudhirikani, nikiwa nakhofia ile shari sinipate, kama nikijue kitu ili kisiweze kunipata, kwa sababu heri iko wazi nitaifanya, lakini hii ambayo naogopa isinipate ndio natakiwa nifahamu zaidi. Fakultu, akaanza kuelezea Hudhaifa kisa kizima. Ya Rasulallah, nikasema kumwambia Mtume, ewe Mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin, hakika sisi tulikuwa kwenye jahiliya na shari. Fajana Allahu bihadha alkhair, Allah akawa ametujia na hii khairi. Fahal baada hadha alkhair min sharrin, hivi baada hii khairi kuna shari? Yani khairi na kusudiwa hapa ni al-Islam. Khairi na kusudiwa hapa ni Uislam. Khairi na kusudiwa hapa ni Mtume Muhammad sallam. Khairi na kusudiwa hapa ni sunna. Hivi baada ya khairi hii kuna shari? Kala naam, kasema Mtume sallam ndio. Fakultu hal baada dhalika shari min khairi, nikasema vipi baada ya hiyo shari kuna khairi nyingine? Kala naam, akasema ndio. Wa fihi dakhanun, na ndani ya hiyo khairi kutakuwa na moshi. Ndani ya hiyo khairi kutakuwa na moshi, yani moshi kwa maana ya giza, ni khairi iliyochanganyikana na mambo mabaya mabaya. Qultu wa madakhanu, sasa ni moshi upi huo? Ni giza kipi hicho? Qala qaumun yastannuna bighairi sunnati, kutakuwa na watu ambao wanafuata mwenendo sio kwa wangu. Wayahduna bighairi hadi, na wana ongoza watu kinyume na mwongozo wangu, au wanaongoka wanafuata mwongozo sio kwa wangu. Taarifu minhum wa tunkir, wewe utakuwa wakati huo utakuwa kuna baadhi ya mambo kwa wao unayakubali na baadhi ya mambo kwa wao utakuwa unayakataa, kwa sababu watakuwa wamechanganya. Taarifu minhum watunkir. Fakultu, anasema Hudhaifa, nikasema kumwambia Mtume, hal baada dhalika alkhairi min shar, je baada ile khairi yenye dakha ndani yake kutakuja shari nyingine? Kala naam, sema ndio, kutakuja shari. Duatuna ala abwabi jahannam, shari hiyo itakuwa ni walinganizi wenye kulingania katika milango ya jahannam. Man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha, yeyote atakayewaitika atakayewafuata katika ulinganizi wao huo, watamtupa kwenye moto huo wa jahannam. sawa eh? Watamtupa katika moto wa jahannam, kwa sababu wao wamekaa wakiwaita watu humo. Kultu ya Rasulallah, kasema ewe mjumbe wa Allah, sifu mlana, naomba ututajie hao watu, tutajie sifa zao. Kala naam, kaumu min jildatina, ndio watu hao ni watu katika watu wetu. Kaumu min jildatina ni watu ambao wanatokana na hizi ngozi zetu, ambao tunafanana nao, tunaishi nao sehemu moja. Wayatakallamuna bi alsinatina, na wanaongea kwa ndimi zetu, kwa lugha zetu, lugha ambazo tunazisikia tunazielewa. Kallamuna bi alsinatina, na wanaongea kwa lugha zetu na ndimi zetu. Qultu ya Rasulallah, sema nikasema, ewe mjumbe wa Allah, fama tara in adarakani dhali, unaonaje kama hali hii itanikuta, maana watu hawa watashukia nikiwa nipo nao, nikiwa niko hai, nifanye nini? Qala talzamu jamaata almuslimina wa imamahum, kasema utalazimiana na jamaa ya Waislam na kiongozi wao, utalazimiana na jamaa ya Waislam na kiongozi wao. Fakultu fa illa mtakun lahum jamaatun wala imam, nikasema ikiwa hao watu kipindi hicho hawatokuwa na jamaa, kila mtu atakuwa kivyake, lakini pia ikiwa kama hawatokuwa na kiongozi, kila mtu atakuwa anaongoza nafsi yake, nifanye nini? Kala mtume akasema kumwambia Hudhaifa, fa'tazil tilka alfiraka kullaha. Hey Hudhaifa, wakati huo utatakiwa ujiweke mbali na makundi yote hayo. Walau antaadha ala asli shajaratin, lau kama utauma kwa meno yako, lau kama utauma kwa meno yako mizizi ya mti, hata yudirika kalmauti, ukalazimiana na mizizi hiyo mpaka umauti utakukuta hapo, wa anta ala dhalika, hali yakopo katika hali hiyo, itabidi ufanye hivyo kwa sababu ya kuogopa nini? Kuogopa fitna. Sababu ya kuogopa fitna. Hadithi hii pia ni katika hadithi ambazo zinaonyesha ubaya kukhalifiana na jamaa na kuto kuwasikiliza viongozi. Na katika hadithi nyingine, kauli ya mtume alayhi salatu wassalam, hadithi pia ambayo ameitoa alimamu Muslim fi sahihihi, nambari ya hadithi 1848, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة yeyote atakayetoka kwenye taa, akawa ametoka kwenye taa ya kiongozi wake, wafaraka aljamaata, na akakiacha kikundi alichokuwa nacho chini ya kiongozi wake, famata mata mitatan jahiliya, akifa atakuwa amekufa kifo cha ujahili, yani amekufa kifo kile ambacho walikuwa kifo watu kabla ya Uislamu, kifo cha ujinga. Wa man qatala tahta rayatin immiya yaghdabu li asabatin, na yeyote atakayepigana chini ya bendera ya ukabila, tarayatan immiya, chini ya bendera ya ukabila, yaghdabu li asabatin, anachukia kwa sababu ya ukabila au udugu au urafiki, marafiki yake hata kama amekosea hataki asemwe au arekebishwe, akirekebishwa akisemwa anachukia kwa sababu hiyo, au yad'u ila asabatin, au analingania ukabila, analingania usehemu, au yansuru asabatan, au ananusuru ukabila au sehemu au udugu, hata kama mtu kakosea, fakutila, akifa mtu huyo, fakitlatun jahiliya, kifo hicho ni kifo cha jahiliya. Kisha akasema man kharaja ala umati, na yeyote ambaye atakayetoka katika umma wangu, yadhribu barraha wa fajiraha, anawapiga vita na kuwaua wema katika umma huo na waovu katika umma huo, kama watu ambao vijana wenye kutoka na kwenda katika magenge yale ya ugaidi na mfano wa hayo, kwa ajili ya kudai kwamba wanakwenda kupigana jihadi, akiwa anawaua wema wao na waovu. Kama kuna mwaka watu walikwenda shuleni chuoni wakaua wanafunzi wote, kwa maana yake aliua Waislamu na wasio kwa Waislamu. Kuna mwaka watu walipindua, waliteka gari basi, wakawa wameua watu wote, kwa maana Waislamu sio kwa Waislamu, kaua wema na waovu bila sababu. Kuna mwaka watu walivamia supermarket Kenya, kama wamefanya athari mbalimbali humo, waathiri watu, kuwaua watu na wengineo, na kuharibu mali za watu. Hadhir barraha wa fajiraha wala tahasha min muminiha, wala haogopi kumuua muumini wake. Muumini katika umma huu hampi heshima, hampi heshima muumini wake, haogopi kumdhalilisha muumini katika umma huu. Wala yafi lidhi ahadin ahdahu, wala hatekelezi kwa yule mwenye ahadi ahadi yake, hamtekelezei mwenye ahadi ahadi yake. Falaisa minni wala stu minhu, Mtume anasema huyu si katika mimi wala mimi si miongoni mwake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataa mtu wa aina hii, hata kama atadai kwamba yeye ndio anayefanya yale anataka Mtume alayhi salatu wasalam. Laisa minni wala stu minhu. Hii pia ni katika hadithi inayoonyesha umuhimu wa kusikiliza na kutii viongozi na kushikamana na jamaat al-muslimin. Katika hadithi nyingine imekuja, nasema hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu, wa ana Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam qala, tu sallama anasema man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi, yeyote atakayeona kwa kiongozi wake kitu ambacho anakichukia basi amsubirie. Kiongozi hapa hata imamu wa msikiti, sawa eh? Kiongozi hapa hata baba wa nyumba anaingia humo, umeelewana? Mtu yeyote atakayeona kwa kiongozi wake kitu anachokichukia kwake, faliasbira alayhi, amsubirie, amvutie subira. Kwa nini? Fa innahu man faraka aljamaata shibra, kwani yule ambaye atakaye fariki jamaa shubiri moja. Shubiri ni kipimo gani? Sama hivi eh? Hala, shubiri sio hapa mpaka hapa. Shubiri ni kipimo gani? Sisha hichi hapa. Mkionyesha waga hichi mnajua ni wapi mpaka hapa. La, hapa mpaka hapa. Si hapa mmejionyesha kabisa. Hichi mpaka hichi. Ni kidole hichi kidogo mpaka kidole hichi kidogo. Hii ndio shubiri. Sawa eh? Kidole hichi kidogo mpaka kidole gumba. Ukubwa huu. Yeyote atakayefariki jamaa kwa urefu huu, kwa ukubwa huu, famata, kisha akafa katika hali hiyo, illa mata mitatan jahiliya, hata kufa sio, atakufa kifo cha ujinga. Na mara nyingi watu ni kufariki jamaa na kuwakimbia au kutoka chini ya taa viongozi kule wanakukua, baadaye huo wanapata kama laana, huo wanapata kama laana, laana ambayo inawafanya wasiweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasiweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakarejea katika kundi lao lile ambalo lilikuwa nalo, ambapo hata wale wafuasi wa mitume walianza hivyo hivyo, waliwapinga mitume wao, Allah subhanahu wa ta'ala akawaondolea taufiki ya kuweza kufuata na kusikiliza yale ambayo waliokuwa wamekuja nao wale mitume. Walibadilisha vitabu vyao, wakaviacha vitabu vyao vya Taurati na wakashika vitabu vya nini? Vya uchawi. Allah subhanahu wa ta'ala akawanyima taufiki ya kuweza kurudi katika nini? Katika dini zao. Waliwatukana mitume wao, wakawaita kwa majina mabaya, Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewanyima taufiki ya kuweza kuto ya kuweza kufuata yale ambayo alikuja nao mitume wao. Kwa kila jinsi ambavyo mtu anajitenga, ajiweka mbali na haki na watu wa haki, hivyo ndivyo ambavyo anavyopotea. Hivyo ndivyo ambavyo anavyopotea na anakwenda huko, na Allah subhanahu wa ta'ala anamlaani moja kwa moja na kumfanya asiwezi kuiona haki na kuirejea. Wazi? Kwa hiyo ukiwa katika hali hiyo, utakuwa umekufa katika kifo cha kijinga, kifo walichokufa watu kabla ya Uislamu. Kisha akasema alif, waqad bawwaba al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ala al-hadith biqawlihi babun kayfa al-amru idha lam takun jamaa. Al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ameweka mlango kwenye hii hadithi, mlango uliokuwa unasema, mlango vipi jambo litakuwa pale ambapo hakutokuwa na jamaa. Yaani kwa mfano, vipi jambo litakuwa pale watu watakuwa hawana kiongozi? Kama msikitini kwetu au tungekuwa hatuna kiongozi, vipi jambo lingekuwa? Nadhani nyinyi ni wahanga wa mambo haya katika baadhi ya misikiti mwae kupitia, ambayo haina kiongozi au kiongozi yupo lakini hasikilizwi. Kiongozi ambaye kazi yake ni kusalisha tu, na kama wanachangisha michango basi kazi yake apite mbele achangishe michango, lakini zile pesa matumizi yake, mipango inafanyaje na kuendaje, wala hataki kuuliza. Na siku atakapouliza ndio siku itakuwa ni siku yake ya kuondoka msikitini, atakuja kiongozi mwingine. Jamani, nadhani nalifahamu. Kwa watu wengine kabisa ambao dini hawajui, tena inawezekana watu wenyewe wanakuja msikitini Ijumaa, mpaka Ijumaa baadhi yao kuja kukusanya mzigo. Ehe, ziko shingapi kaza? Ah, leta. Kiongozi kaza yake ni kuswalisha na Abu Hilali anajua jambo hilo. Ameliishi zaidi ya miaka 10. Zaidi ya miaka 10. Kasubira hali ya juu. Kaifa al-amru idha lam takun jamaa? Kila mtu anasema yake. Tunasikia hata wale wenye kuelewana wenyewe, wakati mwingine wenyewe pia wanavurugana na kugombana. Katika riwaya nyingine, katika hadithi nyingine pia, hadithi pia ni sahihi, akhrajahu al-Bukhari. Hadithi zetu zote ni katika Bukhari. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud anasema alituambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, innakum satarawna ba'di atharatan. Haika nyinyi baada yangu mtaona mambo, wa umuran tunkirunaha, mtaona mambo. Tumetafsiri athara kwamba ni ile hali ya mtu kufanyiwa mabaya, kunyang'anya haki zake, kunyimwa au kuvunjiwa heshima yake, lakini akaamua kuacha kwa sababu ya kutaka kupata nini? Kupata utulivu na amani, sababu ya kusikiza kiongozi. Kama kiongozi ananyang'anya watu haki zao, anawapiga mathalan, anavunjia heshima zao, Mtume alitabiri hiyo. Anamwambia Abdullah ibn Mas'ud, innakum satarawna ba'di athrata, mtaona mambo haya, mtaona hali za viongozi watakaokuwa na kunyimeni haki zenu, hali za viongozi watakao kupigeni, hali za viongozi watakao chukua hadhi zenu na heshima zenu. Umura tunkiruna, na mambo msio yakubali, mambo ambayo mnayapinga. Qalu, masahaba wakasema, famata amuruna ya Rasulullah, mambo mazito sana, sasa watuamrisha nini eh mjumbe wa Allah? Qala addu ilayhim haqqahum, akasema tekelezeni, watekelezeni haki zao. Wasalullaha haqqakum, na muombe Allah haki yenu. Ninyi mnatakiwa mfanye yale ambayo ni wajibu kwenu. Wajibu kwetu sisi ni nini? Kuswali. Kama tuna hela za kutoa zaka, tutoe zaka. Mwezi wa Ramadhani ukiandama, tufunge. Usilhija ukija, tukahiji. Kwa wale wenye uwezo. Tunapenda sana kusimamia. Na kukosoa kosoa na kurekebisha. Tuna wake, tuna watoto, tuna watu ndugu tunawasimamia. Huko nyumbani tufumalize kwanza matatizo yetu. Wake zetu yale yote ambao wanatakiwa kuyafanya, yaheri wayafanye. Watoto zetu yale yote ambao wanatakiwa wayafanye, wayafanye. Utakuwa umesimamia, kullukum ra'in. Nyote ni wachunga. Akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam kullukum ra'in, sio kama nyote ni maulatul umur. Kama nyote ni maraisi wa nchi, itakuwaje? Chezi kutawaliwa na maraisi wawili wala watatu wala wanne. Raisi ni mmoja wa nchi. Kadhalika mkuu wa mkoa ni mmoja, mkuu wa wilaya ni mmoja, mkurugenzi ni mmoja. Tumeelewana eh? Meya ni mmoja. Katika kila kata kuna nani ile anaitwa? Mtendaji mmoja au diwani mmoja. Sawa, katika kila mtaa kuna mwenyekiti mmoja. Kwa kila mtu ataulizwa, ya mkuu wa mkoa hawezi kuulizwa mwenyekiti. Ya mkoa wa wilaya hawezi kuulizwa diwani. Kila mmoja ataulizwa kwa uchunga wake. Kwa hiyo Allah akasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, addu ilaihim haqqahum. Yale ambayo wanakutakeni nyinyi muyatekeleze katika haki zao kwenu nyinyi, zitekelezeni. Wasalullaha haqqakum. Na muombe Allah subhanahu wa ta'ala haki zenu. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala haki zenu. Na wao wataulizwa juu ya yale ambayo walitakiwa watekeleze kwenu, kama hawatakuwa wameyatekeleza. Kwa hakuna shida, hakuna sababu ya nyinyi kutoka kwenye taa yao mkasababisha balbala. Katika hadithi nyingine pia, hadithi ya Anas ibn Malik, anna nasa min al-ansar qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina afaa Allahu ala rasulihi min amwali hawazin ma afaa Allah. Muda bado. Muda adhana tayari. Sasa tusikize kwanza adhana. Naam. Hadithi nyingine tumesema ni hadithi ya Anas ibn Malik, Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anhu, anna nasan min al-ansar, kwamba watu katika maansar qalu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walisema siku moja kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hina afa Allahu ala rasulihi min amwali hawazin ma afa, pale Allah alipomzawadia mtume wake katika mali za kabila la Hawazin, yale aliyomzawadia. Sababu alfai'u ni mali au ngawira ambazo zinapatikana bila watu kupigana. Watu wamekwenda kufungua mji, watu wakaondoka, wakakimbia, wakaacha mali zao, sisi tukazichukua zile mali kama ngawira. Hizi zinaitwa fai. Ama zile ambazo watu walipigana zinaitwa nini? Zinaitwa ghanima. Zinaitwa ghanima. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam alipata mali hizi katika jitihada yake, fatafika yu'ti rijalan min quraishin, akawa amewapa watu katika makuraishi almi'ata min al-ibil, ngamia 100. Fahamuni, sikizeni hadithi vizuri. Sikizeni hadithi vizuri. Sababu mara nyingi katika makosa yetu kuwakosea viongozi wetu, hawa hawa tu wadogo ambao ni maduati wetu au maimamu wetu na kadha, mara nyingi huwa tukiwatuhumu uadilifu. Sasa mara nyingi huwa tukiwatuhumu uadilifu, fulani sio mwadilifu. Badala kunipa mimi kadha, kampa mtu kadha. Badala kunipa mimi hiki, kanichelewesha, kanipa mwishoni. Au badala kunipa mimi kingi, kanipa kidogo. Au anakula hela zetu. huyu ni mwizi, na mfano hayo. Sasa mtu alipata ile mali, yeye akaona kwamba awape ngamia 100 makuraishi. Makuraishi ndio tunapokuwa tunasema tukuraishi, mtume yuko Madina, maana yake ni wale waliomkimbiza mtume sallallahu alaihi wasallam wapi? Makka. Na ansari, tunapokuwa tunasema kwamba mtume yuko Madina, na wataja ansari ni wale waliompokea mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Kwa hiyo mtume kesha apata zile mali akawapa wale ambao tayari wameingia katika Uislamu. Lakini wameingia katika Uislamu kwa masiku machache sana. Wade? Wameingia katika Uislamu kwa masiku machache. Tutakaona, acha ni wapi hapo. Kapa ngamia 100. Baadhi ya mansar, sio wote, baadhi ya mansar fakalu wakasema. Wanajisemea wao wenyewe, kwa sababu mara nyingi maneno kama haya huwa haambii kiongozi moja kwa moja. Wao wenyewe tunagengelao huko. Yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah amsamehe mtume sallallahu alaihi wasallam. Yonti Quraishan, anawapa hizi ngawira makuraishi. Wayadauna, na anatuacha sisi maansar tuliomnusuru. Wasuyufu, na taqturu min dimaihi, hali ya kuwa panga zetu wao. Basi Allah amsamehe. Kala Anas, Anas ambaye alipokea hadithi anasema fahuditha rasulullah sallallahu alaihi wasallam makalati, mtume akahadithiwa yale maneno yao, maneno akazunguka yakamfikia mtume alayhi salatu wasallam. Mtume alipoyasikia fa arsala ila al-ansar, akatuma ujumbe kwa wale maansar wote, maansar njoeni. Fa jamaahum fi qubbatin min adam, akawakusanya katika jengo lililokuwa na kubba iliyotokamana na iliyojengwa kwa ngozi. Walam yad'u ma'ahum ahadan ghayrahum, wala hakumuingiza katika wao yeyote wasiokuwa wao. Genge lao, maansari wale wa zamani na maansari wa sasa ambao ndo wamesilimu nyuma nyuma, wale wa mwanzo na wa mwisho. Akawakusanya, falamma ijtama'u ja'ahum rasulullah, walipojikusanya sehemu hiyo akawajia mtume alayhi salatu wassalam. Fakala, akasema kana hadithun balaghani anku, maneno gani ambayo yamenifikia kutoka kwenu? Yaani ni habari zipi ambazo zimenifikia mlizokuwa mnaongea nyinyi? Kala lahu fuqahaahum, wale wenye akili na wenye elimu katika wale maanswari wakawahi kujibu. Amma zau araina ya Rasulullah, ama wale ni busara katika sisi ewe mjumbe wa Allah. Falam yaqulu shay'a, hawakusema kitu, walikaa kimya. Wa ma unasu minna hadithatun asnanuhum, ama watu miongoni mwetu ambao bado ni wachanga meno yao, ndio bado wameota meno, maana vijana wadogo wadogo. Fakalu, wao walisema hivi, yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na tunajifunza kama mtu ulishasema baya, ukiitwa mtu kishasikia sema lile baya, usianze hata kujitetea, sema vile vile ilivyokuwa, kwa sababu ukweli huo unaokoa. Walisema kwamba Allah amsamehe mtume wake, yuti Quraishan, anawapa makuraishi, wayatrukul ansara, na anawaacha maansari waliomnusuru. Wasiyufuna takturu min dimaihim, na panga zetu bado zinadondoka damu zao. Si lazima sisi tuseme maneno haya, sababu tunapigana vita, lakini naweza maneno yaka kama haya, naweza kaja maneno mfano haya. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kusema, inni uti rijalan hadithun ahdum bi kufri, mimi nawapa watu ambao ndio kwanza wametoka kwenye ukafiri. Ama tardawna an yadhhaba an-nasu bil amwal, hivi nyinyi hamridhi watu waende na mali? Watarji'una ila rihalikum, kisha nyinyi mrejee kwenye majumba yenu. Birasulikum, birasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mrejee na mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake. Hivi mnaona kilichokuwa bora ni kipi? Ni nyinyi kupata mali au nyinyi kurudi na mtume akiwa salama? Fa wallahi, tumeona hapa, ma tankalibuna bihi khairum mimma yankalibuna bihi, hiki mnachogeuza nacho kurudi nyumbani kwenu ni kheri, ni bora kuliko kile wanachogeuza nacho kurudi majumbani kwao. Kalu bala ya Rasulallah, kad radhina, Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibiwa na masahaba maansara, akasema tumekubali, tumeridhia yeye mjumbe wa Allah. Faqala lahum, akasema kuwaambia, innakum satarawna ba'di athratan shadida, si hili tu mliliona, baada ya kufa kwangu mimi mtaona mambo mazito makubwa. Fasbiru hatta talqaw Allah ta'ala wa rasulahu ala al-hawd, subirini, hayo mambo yatakao kukuteni miasubirie mpaka mtakapokutana na Allah na mtume wake kwenye kisima, ili hawdu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma'uha ahla min asal, maji yake ni matamu kuliko asali. Haya ni maneno ya nani? Ya mtume alayhi salatu wassalam, kuonyesha kwamba sala zima la kumsikiliza kiongozi na kumtii, hata katika jambo lenye kukuudhi na kukera, sababu kiongozi ni mwanadamu, lazima umsikilize na kumtii. Hata katika ugawaji, kama itatokea labda kuna hali ya fulani ya kugawa amekosea, lazima pia umsikilize na kumtii, lazima umsikilize na kumtii. Kwani walio mlaumu mtume alayhi salatu wassalam katika kugawia Makuraish mali akawanyima wao, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakemea na akawaambia kile walichokipata wao ni bora zaidi kuliko kile ambacho walichokuwa wanataka wakipate kutoka kwa wengine. Muda sala kifika mtaniambia. Muda sala, alas. Naktafi bihadha. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.